Szép jó estét! Holnap május 1-e. Ezt előünnepeljük. Egy hírrel kezdeném, amit már régen beharangoztak, de úgy tűnik, hogy most jött ki hivatalosan. A 444 megosztotta a Guardiannek azt a híradását, hogy 2024-től csak azok a filmek kaphatnak Oscart, amelyeknél a stáb tagja és a film szereplői között is szerepelnek különböző kisebbségek. A jelöléshez a filmnek a következő 4 kritériumból kell 2 teljesíteni. Aztán majd kiderül, hogy ez hogy jön május 1-jéhez. 1. A filmvásznon a film szereplői között legyen legalább egy főszereplő, vagy jelentős mellékszereplő, aki valamilyen faji vagy etnikai kisebbségből származik. A szereplők legalább 30%-a 2 alulreprezentált kisebbségből származik, vagy a film témája, központi története egy ilyen kisebbség valamilyen ügyével foglalkozik. 2. A gyártási munkálatok során a film készítői között legalább 2 vezető szerepbe alulreprezentált csoportokból érkező emberek dolgoztak, legalább egyikük faji vagy etnikai kisebbséget képvisel. Legalább 6 másik stábtag tartozik faji vagy etnikai kisebbséghez. A stáb 30%-a valamelyik alul reprezentált kisebbségi csoport tagja. De a gyakornokok, tanoncok és a filmek marketinges kommunikációs stábjának kiválasztásánál is ilyen sokszínűségi kritériumoknak kell érvényesülnie. Alul reprezentált kisebbségként tekint az akadémia nőkre, de hát eddigi filmekben ők nem szerepeltek? Az LMBTQ emberekre és a fogyatékossággal élő emberekre. A diverzitás kritériumok még nem vonatkoznak a 93-94-95 Oscar évad jelöléseire, bár a kategóriába jelölt filmek készítőinek a 94-95 évadban már kell úgynevezett sokszínűségi jelentést leadniuk a produkcióról. Basz meg! A legjobb film kategória nyertesét a Filmakadémia összes tagjának szavazatai alapján választják ki. Az akadémia vezetése azt reméli az új szabályoktól, hogy hosszú távon arra ösztönzi a filmipar szereplőit, hogy alkotásaikkal jobban leképezzék a globális társadalom sokféleségét, és a mostaninál sokkal szélesebb közönségeket legyenek képesek megszólítani velük. Na most a következő a helyzet, kicsit távolabb kezdem, aztán szerintem majd te fogsz erre kommentálni. Annak idején, a régi-régi szép időkben, amikor még a Puzsérral ilyen elvtársak voltunk, ilyen alterglobbalosok, tudjátok, az a Seattle népének nevezték ezt a mozgalmat, 1999-ben a Seattle-ből induló mozgalom, a multinacionális cégek ellen, a nemzetközi nagytők ellen, az Amerikai Egyesült Államok imperialista hódító politizálása ellen, a globális kapitalizmus ellen, amit egyébként te később ilyen kaszinókapitalizmusnak szoktál nevezni. Ezt te találtad ki, vagy ez egy ismert elnevezés? Én is olvastam valahol. Ja. És az egy ilyen nagy népfrontként indult, a José Bové francia parasztgazda, aki fölégetett valami búzamezőt ilyen tüntetésből, épp úgy benne volt, mint ilyen dél-amerikai izék, mozgalmak, meg mindenféle cucc. És akkor én úgy voltam vele, én jobbosból lettem balos akkor. Mert úgy láttam, hogy a nemzetközi nagytőke ellen bizony, ez az új baloldal lép föl kemény, és elkapott ez az egész. Ráadásul Magyarországon akkor balliberális rezsim volt, ami erről vagy nem tudósított, vagy még jobban leszólta, mint a jobbereket. És tulajdonképpen a Gyurcsány ellenesség is ezekből a körökből alakult ki baloldalon. És ez egy olyan korszak volt, amikor a jobboldaliak úgy kussoltak erről a témáról, mint a szarafűben. Csurkát kivéve, bocs. Kivéve a csurkát, valóban. De hogy a Fidesz az egész kérdésben nem foglalt állást valójában. Inkább atlantista. Inkább a Wall Street mellett állt. Így van, a Wall Street farkasai. Igen. És akkor Én azt a mítoszt teljesen magaménak vallottam, amit sokan mások, Tamás Gáspár Miklóstól kezdve nyugati teoretikusokig, hogy a létezett szocializmus, az államszocializmus, az nem volt igazi szocializmus, hanem az államkapitalizmus volt, az egy bürokrata kaszt által üzemeltetett másfajta kapitalista modell volt. Én már akkor ázsiai termelési módnak neveztem. Tehát nem volt sose szocializmus, ezt így elfogadtuk. És a elmaradott keleti ilyen istenkirályságokon, meg hasonló kulturális mintákon alapuló társadalmaknál ez létre se jöhet. Marxnak volt igaza, a szocializmus az a fejlett nyugaton jön létre, és én teljesen oda voltam úgymond a nyugati baloldalért. Eltelt 25 év. Ez nyilván nem, ez hosszú folyamat, és most ott vagyok, hogy habár a mai nyugati balosságnál, nevezzük kulturális baloldalnak, nevezzük woke-nak, nevezzük PC-nek, nevezhetjük sokféle néven, gonoszabb, elvetemültebb dolgok vannak a világban szép számmal. Nyilván a vókot nem vonnám egy nevezőre, egy koncentrációs táborral a Távol-Keleten, vagy egy népirtással a Kaukázus és hasonló dolgokkal. De megvetendőbbet, hitványabbat nem tudok. 25 év alatt oda jutottam, hogy a nyugati baloldalnál hülyébbet, ostobábbat, ócskábbat, szarabbat nem tudok. Nem véletlen a trumpizmus sikere, tudod? Nem véletlen, hogy ezek szolgáltatják az illiberalizmusnak az állandó tápanyagot, tudod, a izéhez, a propagandához. Ez a hír, amit felolvastam, ezek a hírek, az ilyen típusú hírek engem például jobban nyomasztanak, mint a ilyen keleti despotikus hírek, tudod? És tudod, miért nyomasztanak? Szerinted miért? Lehet, hogy nem értesz egyet. Szerinted engem ez miért nyomaszt jobban? Kurva egyszerű a válasz, bazd meg. Hát például azért, mert az utolsó remény veszik el, hogy van valami ezzel az illiberalizmussal szemben. Vágod? Csak ne hívd őket jobb, úgy értem baloldaliaknak. Na, ne és akkor őket, május 1-e, ugye? Ne hívjad őket baloldaliaknak, kérlek. Hát mert a hivatalos liberálisok. Pont progresszív, egyébként progresszív liberális. Pont ez a szemfényvesztés. Ja. A progresszivitásuk, ami hivatkozásuk, a forradalmi szellemük, az, amit ők a baloldaliságtól elvettek. A felforgatási hajlamuk, az, amit a baloldaltól elvettek. De a világnézetük, a szellemiségük, a viszonyuk a tőke munkatengelyen, mondjuk a tőkéhez vagy a munkához, a viszonyuk a kultúrához, alapvetően liberális. Liberális. Valójában a liberalizmus az nem a szabadság? Ebben totalitárius csírák vannak, igen, Robi. Igen, még liberális sem mondanék. Igen, de a liberalizmusnak... Liberálisok mi vagyunk például. A liberalizmusnak is, mint a baloldaliságnak és a jobboldaliságnak egyaránt, megvan a színe és a fonákja. Megvan a fénye és az árnyéka. Ők a liberalizmusnak az árnyéka. Mi az árnyéka a liberalizmusnak? A munkával szemben a tőke szabadsága. A dolgozóval szemben a munkáltató szabadsága. A guillotine 1793-ban, meg 4-ben, ja igen. A kiegyezés a multinacionális részvénytársaságokkal, és a multinacionális részvénytársaságoknak ebbe az úgynevezett forradalmi, valójában preventív ellenforradalmi mozgalomba való becsatornázása, hogy ők vigyék az ászlót, és így tőkét, meg felhatalmazást szolgáltassanak egy olyan mozgalomnak, amelyik alapvetően munkásellenes, dolgozóellenes, szegénységellenes, már szegényellenes, úgy értem. Ja. Ellenben a kisebbségek, mert ugye a tőke munkatengelyen a munka pólus felmondására szolgálnak a munka vállalókat kiváltó etnikai, és szexuális kisebbségi csoportok. Őket állították a szegények helyére, a leszakadók helyére, a melósok helyére, és ebben a vonatkozásban liberálisok. Preventív ellenforradalom az a megfelelő. Igen, igen. Preventív ellenforradalom. Gazdasági liberálisok. Gazdasági liberálisok, ja, érted? A baloldaliságuk az mindössze annyi, hogy a múltat végképp eltörölni. Ja. Nagyjából ennyi. De minden, te, mindenből a szart szedték össze. Baloldaliságból, liberalizmusból. De nézd meg, hogy a jobboldalon is megtörtént ugyanez. A jobboldaliakat is leváltották. Reakcióként. Igen, de tudod, a McCaint, ahogyan leváltotta egy Trump, aki, hát valójában, tudod, a McCain az a hagyományos jobboldali értékeket vallotta és képviselte. A Trump mit képvisel ezekből? Megfognám a pinádat. Egyébként ez a legszimpatikusabb tőle. Ennél csak szarabb pillanatai vannak. Ajön. Nekem ezzel semmi bajom. Na, főleg így a woke meg a PC-nek a árnyékában. Amíg nem a te faszodat fogdossák, igaz? Honnan tudod? Lehet, hogy élveznéd, ha Trump alá gyúlna. Azt azért kevésbé. Nocsak. Fontossá váltak a szexuális önrendelkezéshez tartozó jogok. De ő egészséges, fehér, heteroszexuális. Ezért ajánlottam a figyelmetbe. És most pillanatok alatt elkezdtünk vókká válni, bazd meg. Na, jó. De ez a fertőzés. Ez a fertőzés. Még viccelődni se szabad vele, ugye? Mert átváltozol. De csak kurvára nem vicces. Csak kurvára nem vicces, viszont geci nyomasztó. Ja, és, ja, borzasztó az. Borzasztó és az. Azt mondod, hogy ezek igazából nem balosok, oké. Okay. Szerintem sem. Cikket írtam erről, Robi, 10 éve, hogy ez igen. Nem baloldal. Várj, beszippantottam. Mond neked az a név még valamit, hogy Michael Moore. Hogy imádtuk azt a... Jó, neked már akkor voltak kritikáid felé. Én rajongtam érte. Rajongtam. Most úgy utálom, mint a szart. Érted? Mert őt is elragadta ez a baloldaliság kiforgatása a saját identitásából. De ennek a igazán megszállott, igazán elkötelezett baloldaliak nem tudnak ám ellenállni. TGM se tudott. Nem tudott. Aha. Nem tudott. Pedig egy eléggé kvalifikált figura volt mert a TGM. Mert a forradalmi hevület, igen, mert az esztétikum, a szó igen. Tágértelmében. Igen, meg igen. Tudod, valami, egy életen át várni a világforradalmat, és amikor gerjed, akkor azt mondani, hogy hoppá, nem erre vártam, ez nem a jó járat. Hát ez nem olyan igen. Könnyű. De ez nem világforradalom. De igen. Hát ez jutott. Klasszikus. Ez jutott. Ez jutott. És van-e még május 1-e? Politizáló május 1-e van még? Az elmúlt években én már nem nagyon láttam ilyen sátrakat. Talán van MSZP, meg szakszervezet ott eldugva valahol. Azok a kis balos sátrak teljesen eltűntek. Münich Ferenc mozgalom. Nincs. Már ilyenek. Figyelj, nincs. Tudod, mi lett most a május 1-e? Visszatérve a témánkra? A Pride. Az bazd meg, az a május 1-i felvonulás. Május 1-én van a Pride? Nem! A dugó van a városban például, az nem azt jelenti, hogy egy kurva nagy parafa dugó áll a város főterén, hanem úgy összemennek az autók, hogy nem tudnak hova menni, és ezt elnevezték metaforikusan dugónak. Na most a május 1-ét én idézőjelbe mondtam, átvette a funkcióját, a baloldalt kisajátító, kitörlő, felülíró, bezabáló vók baloldal hát szerintem meg, értem, de szerintem meg a május 1-e a sokkal inkább a majális helyét, mert ugye felvonulás már nincsen a rendszerváltás óta, a felvonulás helyét, ami a rendszerváltás előtt volt, azért vette át a Pride. Igen, a majálisnak a helyét, azt meg lassan átveszi. A majális. Nem. Nem. Ez a városi falunap. Aha. Igen. Igen. Visszatér oda, ahova az osztrák-magyar monar... Nem, mert akkor munkások kimentek tüntetni. Tehát azért. Nem. Aha. De Szinyei Merse Pál majális. De ez meg egy úri. Tudod, ott ilyen gentriket látsz ilyen csajokkal. a izébe, kis kosárkával piknikezni. Érted? Az egész más, az egész más. Az oké, okay, az teljesen oké. Okay. Na, és, de figyelj, még te is szövegeltél május 1-én, emlékszem. Ilyen puzséros stílusba mondtad. De akkor még volt május 1-én. Igen, igen. Meg még volt ez a diskurzus, hogy május 1-e a baloldalnak egy ilyen fontos napja, egy ünnepe, kicsit a seregszemléje. Persze, már akkor volt ez az ilyen, tudod, genomajális érzés. De még azért a Münich Ferenc társaság még őrizte a hangulatot. Tavaly beszéltünk arról, hogy egy csávó, ilyen jobber figura megírta a lapokba, hogy május 1-ét el kell törölni, meg mit tudom én. Ami egyébként május 1-e, ez egy ősi kelta természetünnep úgy egyébként. És a majális sem a... Hát ugye május 1-e, mint munkásmozgalmi ünnep, az a 1889-ben volt, amikor a chicagói munkásokba lőttek, most így hirtelen, vagy 80-valányban, úgy emlékszem. Azóta van ez a munkásmozgalmi ünnepe. A munkásmozgalomnak vége, az ipari társadalomnak vége, a klasszikus munkásosztálynak vége, a klasszikus munkásosztály, a kék gallérosok, azok 99%-ban jobberek, Amerikában trumpisták, érted? Vége, ennek az egésznek vége. És aztán ennyi. Ennyi a május 1-éről. Figyelj, térjünk vissza, ennyit szerettünk volna mondani. Térjünk, Robi, van valami kiegészíteni valód a május 1-éhez? Hát éljen május 1-é. Én holnap strandra megyek, ha ilyen jó lesz a... És szomorúan, szomorúsággal, vegyes, nosztalgiával és ilyen rezignációval gondolok a régi munkásokra. Szerintem tudod, mi a május elsőjei, az igazi május elsőjei felvonulás? Miután miután a munkásosztályt kitelepítettük a harmadik világba? Mi az igazi felvonulás? Hát a bevándorlás, bazd meg. Ja. Az az igazi. A bevándorlás, amikor tudod, elvonulnak a tribün előtt, és mi integetünk, hogy hello. Ez kemény. Milyen jókat tudsz néha mondani. Te figyelj, térjünk vissza erre az Oscar-díjas cuccra, amit kifejezetten ezzel árukapcsoltam, mert ide is tartozik. Ez ugye, ebbe egyetérthetünk, hogy ez barbárság. Egyetérthetünk, hogy valahol a zsdanovi kultúrpolitikára és hasonlókra vonatkozik. Tudod, hogy feka csávót főhívja mondjuk a Warner Bros-tól a figura, és jaj, fölfedeztek a tehetségemet, nem csak kell a kvóta nigger, bazd meg. Érted? Tehát még hazug is az egész ocsmány, még ilyen szempontból is. Új balosz, vagy új balosz szempontból is, vók balosz szempontból is. Ja, na, és hát tudod, az a rémálom az, hogy a film, tehát a 20. században úgy értelmeztük a filmeket, hogy volt a vetített műsoridő, tudod, ami alatt a cselekmény átpörög. Igen. És ez leszerepelt, ez a műsoridő. És átvette a helyét a stáblista. Aha. És már a stáblista az, ami alapján megmondott, hogy jó-e a film, vagy sem. A kritikus nézi a stáblistát? Nem, hát a stáblistát kell nézni, és azt kell nézni, hogy mennyire sokszínű a stáblista. És hogyha eléggé sokszínű a stáblista, van benne kerekesszékes, meg transznemű, meg latinó, meg latina, meg latrina, meg van benne feketéből is, meg van benne sárgából is, férfiból is, nőből is, homoszexuálisból is, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy kurva jó film, bazd meg. Ez egy kurva, nagyon progresszív film. Tudod, és meg se kell nézni a filmet. Sőt, ha megnézed a filmet és szar, és utána látod, hogy jó a stáblista, hát visszamenőleg kell átértékelned, amit láttál, bazd meg. Igen. De figyelj! Ez az igazi barbárság. Abszolút. Ez az igazi Abszolút. Sötét barbárság. Aha. És ez igazi, tudod, ebben a vonatkozásban ez egy bolsevik szellem. Akkor a jobbereknek ebben igazuk van, az más kérdés, hogy ők örülnek neki, mint majom a farkának. Nem is tudom már, kivel beszélgettél erről, a faszom se tudja, de szerintem sokszor elmondtad, hogy, hogy ez itt jó Magyarországon, meg Putyinnak is, meg minden, hogy nyugaton ez a ökörség megy, ez a barbárság megy, érted? Hát folyamatos igazolást ad, nem kell a helyi politikai problémákról, vagy gazdasági problémákról beszélni, érted? Ott van az Oscar-díj, és azon lehet csámcsogni. De közben tényleg létezik a jelenség, bakker. Most érted, nyugaton van egy szabad szellemű, zseniális vagy kreatív csávó, aki filmet akar csinálni, akkor azt tudod, mit csinál. Eleget tesz ezeknek az elvárásoknak, elfogadja ezt a szabályozást, és az lesz, mint a Szovjetunióban volt, ahol csináltak kurva jó filmeket. Nem csak Tarkovszki, sokan mások is, érted? Bondarchuk. Például ő volt a vezető, ráadásul ő volt a vezető, amúgy ukrán származású volt, ő volt a vezető, és megcsinálta a 7 órás háború és békét, ami eszméletlen kurva jó film. És mondjuk nem a te mozid, mert nálad nem ez a lassú, ez mondjuk az én mozim. De csináltak zseniális filmeket, elfogadták a szabályt, meg tudod, a történész munkáknál úgy hívták, hogy vörös farok. A vörös farok, tudod, mit jelentett az? Hát írtál valami fasz a dolgot, és az utószóba, ahogy azt Marx és Lenin megmondta, és oda csatoltál valami fasságot, és akkor így elfogadták. Ha azt levágod, kurva jó a dolgozatod. Ezt hívták vörös faroknak. Na most itt lesz LMBTQ farok, meg... Szivárványfarok lesz. Egyetlen szivárványfarok lesz. Igen. És a jobb oldalon is higgyed el, hogy megvan a nemzeti színű farok. Megvan, persze, ugyanúgy megvan, és ugyanúgy persze. Oda kell írni, és ugyanúgy meg kell... Tudod, a végén kiderül, hogy Attila nagy király volt az, aki ránk hagyományozta a Kárpát-medencét, akkor a tanulmány jó és helyes. Így van, pontosan. Ez az, amin a múltkor kiakadtam, de ráadásul még csak nem is nacionalista farkak vannak, ők ráadásul a múltkor erről beszéltünk, még rendes vókvizé cuccokat is átvesznek. Lásd, hát, izé, a nők elleni erőszak, amikor éppen az érdek úgy kívánja, akkor hú, bazd meg, feministábbak a feministák. MeToo ügyet szelebrálnak. Ja, ja, ja. És nem most kezdődött, hogy bajban vannak, mert most bajban vannak. Érthető, hogy mindent megragadnak, tudod, a zuhanó ember nem válogat a kezek közül, amiket kinyújtanak felé, hanem elkapja, amit tud. Na de, az ő első MeToo ügyük nem ez volt, nem a... Varga Judit Magyar Péter elleni MeToo, ugye? Hogyha jól emlékeztek. Hanem a Baukó Évának a Havas Herik elleni MeToo, ugye? Amikor annak a bárcás, büdös VV kurvának kihúzatták a haját. Az kicsoda? Hát Baukó Éva, aki a való világban... Elhatárolódok Puzsér Róbertől. Baukó Évának, aki tényleg a baszott orba szájba mindenkivel, aki él és mozog. Veled nem mi, ez a bajod, bazd meg. A klasszikus mondás, ki a kurva? Ki a tisztességesnő, aki csak velem? Ki a kurva, aki mindenkivel? Ki a büdös kurva, aki mindenkivel, csak velem nem? Szóval az ki fogta Rogán Antal, kivasaltatta a haját a csajnak. Várj, ez biztos, hogy Rogán ügy, de ezt most komolyan mondom. Tudom, a Havas Henriknek a... Nem, hát a TV2 tények készítette az anyagot, alig ha a Rogán Antal áll mögötte, világos. Hiszen a Havas Henrik éppen könyvet írt arról a Vona Gáborról, amelyik Vona Gábor éppen kihívta Orbán Viktort, és éppen 2018-ban járunk. Szerintem nem ez volt az oka. Kurvára ez volt az oka. Tudja, hogy a Havast levadázták, de tudod. Emlékszem, amikor írtam erről cikket? Miért hozták el Havas Henrik fejét? Vagy lófejet tettek az ágyban, mit tudom. Te protezsáltál be a Simicska féle magyar nemzetbe engem egyébként. És olvastad azt a cikket, még egy vicces rajzot is csináltak hozzá. A Havas Henrik ilyen pökhendien kiosztotta a NER sajtósokat, és akkor mondta, hogy maguk ilyen szarok, olyan szarok, a NER sajtó ilyen szar, olyan szar, amolyan szar, amatőrök nem tudnak írni, és többször mondta, hogy én vagyok a Havas Henrik, én vagyok a Havas Henrik. Erre mondtuk, hogy Havas John helyett nekünk csak Havas Henrik jutott, akkor ment a trónok haza. Én vagyok a Havas Henrik, és megmutatták neki, hogy nem vagy te bazd. Nem ezért számoltak le vele, mert ő azt mondta, hogy én vagyok az eserik, már nem szúrta, tudtok írni. Már több mindenbe szúrta a szemüket. Nem ezért számoltak le vele, hanem azért, mert a Havas Henrik beágyazott a liberális közegben, és a Vona Gáborról, aki meg beágyazott a jobb oldalon, írt egy szimpátia könyvet, aminek az volt a funkciója, hogy ennek a liberális, balos liberális közegnek, amelyik a Spinoza házban Rangos Katalin celebrálásával a Vona Gáborral készült interjúnot viháncolt, annak eladja a Vona Gábort, mint Orbán Viktor kihívóját és a megoldást az Orbán rendszerre. És ezért lőtték ki? Igen, és ezért. És akkor rendeztek egy MeToo ügyet, 18-ban járunk, hatalmuk teljében vannak, és rendeztek egy MeToo ügyet, ahol kiválasztották a leglazább erkölcsű magyar nőt. Na, végre tudsz normálisan fogalmazni. Fogták a haját, kihúzatták, ráadtak egy olyan ruhát, amilyet hát baszki nemhogy nem viselt, még nem is látott életében olyat, mert ilyen koszorús lányoknak van olyan bazd meg a, tudod, első áldozóknak. Ráadtak egy első áldozóknak készült ruhát, bazd meg, és így ült, és ilyeneket mondott a Marsi Anikónak, akinek az arcára kiült az undor önmagától, ahogy kérdezett. És ilyeneket mondott, hogy én egy nagyon konzervatív családban nőttem fel, mondta a csaj, aki bazd meg a való világban köpködött, bazd meg, köpködte a másikat. Tehát szó szerint... Nem metaforikus. Arcon csulázta, igen. Aha, értem. Az a csaj, amelyik, hát... Jó. Hogy mondjam, na, és akkor ő belőle legyártották ezt a szendeszüzet. És ilyeneket mondott, hogy... Tóth Gabi ártatlanabb. És hát análisan... És engem análisan ki akart elégíteni. És akkor Marsi Anikó, mintha nem értette volna, hogy ez micsoda. Valami teljesen új dolgot hallott volna, bazd meg, amire... Egyszerűen erre nem volt fölkészülve, bazd meg, hogy tessék! Hogy mit akart? Mintha azt mondta volna, hogy egy sebet akart ütni a testemen, és azt akarta megbaszni. Tudod, úgy kérdezett vissza. Marsi Anikó, hogy mit akart a végbeledet? Éva! Hát én ilyenről még nem is hallottam. Hát ez erkölcstelen. A segged baszni, hát az egy emésztőszerv. Tulajdonképpen... Vagy ürítőszerv, de nem a baszásra való. Éva! Tulajdonképpen most te finoman a magad stílusában arra akarsz utalni, hogy itt képmutató dolog történt. Én naív vagyok. Én most hallok ilyenekről először. Én is a Szegen nevelkedtem. Ő, belbudai, belpesti, ő tudja ezeket. És ez egy konzervatív család volt, ahol nevelkedtél? Természetesen, most milyen rezsim van? Igen, keresztény. Igen. Meséltem neked a felmenőimről, nem emlékszel? Csendőr. Jó. Matyó, Horti. Jó. Nyilas nem volt. Jó. Majd a Havas Henriknek magyaráz, hogyha hátad mögé férkőzne. Volt Komcsi a családba. Nagybátyám. Várjál. Henrik egy kicsit megkívánt ettől. Figyelj. Fiatalon a Kalotnak volt egy ilyen, a katolikus ifjúsági szervezetnek, aztán ilyen karrierkommunista lett. Tehát ha én most politikusnak indulnék, hát előszednél rólam a NER sajtó, hogy a nagybátyám, akit egyébként az apám kifejezetten utált emiatt, az egy a fam kommunista. Érted? Na és az volt a vád a... Tutira. Az volt a vád a Havas Henrik ellen, hogy a Havas Henrik az foglalkoztatta, mint gyakornokot a Baukó Évát. Nyilván a Baukó Éva nagyon jól tudja a fénymásológépet üzemeltetni. Gyakornok az nem ilyen cikkeket ír? Hogy megtanított őt az újságírás rejtelmeire? A tanár úr? A Havas Henrik az tanár volt, igen, nem? Tanár úr. Egyetemi tanár. Igen, végbéltanár. és a Havas Henriket A Havas Henriket ezután kirúgták a munkahelyéről. Tudod? Ja. A tévéből. Aha. Tehát a NER sajtó az kilőtte a Havas Henriket, tudod, a munkahelyéről egy kamumító ügyjel, mert a Havas Henrik hát nem hatolt be análisan. De és hát nem volt konzervatív családból való csaj. És még csak nem is volt szálegyenes a haja. És koszorús lány se volt, vagy mi a faszom, első áldozó. Ja. Ez nem biztos. Ja. Az nem biztos. Szóval az van, hogy de tudod, mert ha legyártják a Szende szűzlányt egy átlagos csajból, tudod, egy random csajból, azt mondom, hogy hát, de tudod, a Baukó Évából, és ott abból már kiérződött, tudod, hogy ez teljesen kamu, ez teljesen gátlástalan, amit ezek művelnek. Figyelj, a NER sajtó az hazudik. Hát helyjel közzel. Értem. Igen, igen. De ez szomorú. Ó, kár az illúziókért. Igen. Szóval ők már akkor MeToo ügyet celebráltak, és közben meg hisztisztek, meg verték magukat a MeToo ellen. Ja. A földhöz, meg a falhoz, hogy hát botrány, meg a emberi és polgári jogok, meg az ártatlanság vélelme, meg a jogállam intézményeinek. Azt mi mondtuk, Robi. Azt te, meg én mondtuk és írtuk. Én nem emlékszem ilyen NER cikkekre. Voltak ilyenek? De akkor nekik mi volt a kritikai narratívájuk? Hát, hogy az ilyen feminista, túlzásba vitt, hoppá. Aztán, amikor látták, hogy csupa lipsi buki kell ebbe, és a liberálisok egymást herélték, elkezdték akkor élvezni. Kurvára, érted? Hát emlékszem, mondták, hogy milyen mocskos világ lehet ott ezekben a színházakban. Fú. Hát a Borkai Zsolt ilyet egy jakton sose tenne. Az biztos. Nem, nem. Ja. Az egyik kótélány. Vagy kótélányok, vagy Szájer József ilyet egy extázival teli táskában egy buziorgián. Hát mikor? Hát hogyan? Jó. Hát ilyet, hogy análisan. Igen. Ne. Igen. Fúj. Hát ez undorító. Te. És hogy visszakérdezett a bazd meg a Marsi Anikó, az döbbenet volt. És úgy csinált, és érdemes egyébként kikockázni azt a képet, ahogy visszakérdez, hogy tessék. És ott az arcán, mert az arca, tudod, nem tudott parancsolni az arcának. És az arcára kiült ez a, tudod, mint a Demcsák Zsuzsának, amikor beszélgetett a Szanyi kapitánnyal, és létrehozta azt az elképesztő pillanatot, amikor a Szanyi kapitánynál valaki részegebb. Tudod, máig nem hiszünk el, hogy ez hogy sikerült, tudod? Az, egyébként ezzel a no, ott is azt láttad, hogyha nézted ott a Demcsák Zsuzsát, akkor nem csak azt láttad, hogy részeg, hanem pont attól, nem hogy biztos, részeg. Hogy ez részegség volt. Hát, valami, nevezzük úgy, hogy módosult tudatállap. Az előző éjszakai mámor, az csömörré keseredve volt ott az arcán. Tudod? Hogy azért ugye... Na értjük, és ilyen volt a Marsi Anikó? Ilyen arcot vágott a Marsi Anikó, mert ott a Demcsák Zsuzsának az arcára kiült az, hogy mennyire undorodik ettől, amit csinál, és mennyire gyűlöli, azokat, akik miatt ezt neki csinálnia kell. És az egész, hogyha persze kialudta volna magát, meg rendben lett volna, akkor ezt az egészet rendesen el tudta volna folytani, és ki tudott volna rakni az arcára valami társasági splint. De így ez nem ment. Egyébként rájöttem arra, hogy ha egyetlen zsibuci benne van a stáblistában, akkor az egész film már is progresszív. Hát nem, valójában egy zsibucival le lehetne tudni az van, egészet. Kvóta van. De a zsibuci az mindent tud. Érted? És ő egymaga 30% mondjuk? Hát persze! Ja, értem. Vagy szerinted ő nem rendes ember? Valószínűleg ő csak egy személy, és nem 30%, még hogyha a te arányérzékeid szerint ő maga helyettesít 30 színészt mondjuk 100-ból. Jó lett volna. Értem. Na, figyelj, találtam otthon egy könyvet, Isaszegem. Makai György, NATO. Az amerikai, egy karikatúra van az elején, ahol össze vannak kötözve brit, francia, meg egyéb szerencsétlen figurák, és egy ilyen nácira emlékeztető német, de ez német kövér is, náci is, ilyen Göring kinézetű faszi, és egy amerikai geci vezetik a jó népet, és fekete zászlóra, embercsontokból és rakétákból az van írva, hogy NATO. 1960-as kiadvány, tehát ez már nem is a Rákosi korszak, és ebből a következőket tudjuk meg. Abszolút korrekt és objektivista, ez az alcíme, Tények és adatok az Észak-Atlanti Szövetségről. 61-es, bocsánat. És következő jön, egy, a NATO atomháborús fenyegetést jelent. Ők a béke aláásói, ezzel szemben Oroszország, bocsánat, Szovjetunió, az a biztosíték a békére. Az is benne van, hogy az amerikai Egyesült Államok hogy nyomja el Nyugat-Európát gazdaságilag, hogy telepíti be oda a fegyvereit, és szerencsétlen Európa, hogy nyög az Egyesült Államok elnyomása alatt. És de, figyelsz? Vannak nyugaton olyan pártok és mozgalmak, amelyek ez ellen hatnak, amiket a Szovjetunió támogat. Tehát Oroszország támogatott annak idején egy csomó nyugat-európai kommunista pártot. És tehát ez a modell, amit most elmondtam, ez ismerős? Hát honnan? Láttam a Huth Gergellyel a vitádat, és előhoztad ezt pár mondat erejéig, én jobban el tudtam volna neki ezt mondani. De azt mondta, hogy te demagóg vagy. És most így ezen elgondolkoztam. Három verzió, kombinatorikailag négy, de abból a negyedik abszurd, igazából három verzió lehet. Ez az egész, hogy a NATO atomháborús fenyegetés, a béke, mi a béketábor, a béke Oroszországgal, a béke Oroszország, nyugatian a oroszok által támogatott pártok, azok a béke, az amerikaiak a háború, a NATO a háború, ez az egész narratíva. Ez kamu volt akkor is, és kamu most is. Igaz volt akkor is, és igaz most is. A jobber azt mondja, az a harmadik, akkor kamu volt, de most igaz. Mi erről a véleményet tanult, barátom? Tudod, honnan lehet felismerni azt, hogy valaki az FSB álláspontját képviseli? Na. Onnan, hogy atomháborúval fenyeget. De a Putyin fenyeget atomháborúval. Mint a Medvegyev. Hát tudod, az oroszok Putyin fenyegetnek. Nem érted? Magyarországon egy magyar közszereplő vagy politikus az FSB kottájából játszik, azt onnan tudod, hogy atomháborúval fenyeget. Hogy azt mondja, hogy vigyázzunk, Oroszország nem veszítheti el Donyecket és Luhanszkot, mert akkor atomháború lesz. Beveti az atomfegyvert, mert nem veszítheti el Donyecket meg Luhanszkot. Tényleg? Tényleg? Tényleg így van? Hogyha Oroszországnak ki kell vonulni a megszállt területekről, akkor beveti az atomfegyvert, és hova fogja ledobni? Kijevre? Vagy Berlinre? Vagy Párizsra? Vagy hova? Mi? És ilyenkor ez így nincs részletezve. Hanem akkor vigyázzunk, mert beveti az atomfegyvert, mert vigyázzunk, mert Putyin őrült. Hát akkor jobb lesz az őrültet kiszolgálni Ukrajnával. Na, csak ennyit akar. Ma annyira őrült, hogyha megkapja Ukrajnát, akkor jól lakik, és akkor lenyugszik, és akkor észre tér, és akkor visszatérhetünk a jó kis kőolaj és földgáz kereskedelmi szerződéseinkhez. És jöhet gáz a barátság vezetéken, meg a testvériség vezetéken. annak idején, amikor a Puzsér szövegelt, talán a Gangba volt, és a Para Kovács Imre tüntetően elővett egy magyar fórumot, és elkezdte olvasni. Hogy ezzel jelezze? Kifejezése juttatván, hogy a Puzsér egy csurkista. Mi épes? Ja. Ez volt a vita alaphelyzete. Liberálisoknál. Igen, ez volt a vita alaphelyzete. Ha nem értesz egyet velem, meg azzal a kurzussal, meg azzal a kurzusvéleménnyel, amit én képviselek, akkor te csurkista vagy. Na szóval az van, hogyha a Medvegyevnek ezt a vodkában áztatott ilyen hisztérikus ökörrázását valamelyik magyar politikus vagy véleményember így visszhangozza, így előadja, és ilyen kurva komoly pofával. Szakértő. De nem csak szakértők. Nem csak olyanok, akik ezt szakértenek. Nem csak a Nógrádi Gyuri bácsi. De a szakértők a legviccesebbek. Igen, na. De tudod, nagyon-nagyon sokan előadták. Olyanok is, akiket mi amúgy sokáig nagyra becsültünk. Hogy vigyázat, nem veszítheti el Oroszország Donyecket meg Luhanszkot, mert akkor beveti az atomfegyvert. Nem veszíthet, Oroszország nem veszíthet el egy proxy háborút, mert akkor atomháború lesz. Na most a helyzet az, hogy erre semmilyen jel nem utal, és semmi nem indokolja azt, hogy ha Oroszország elveszítené Donyecket meg Luhanszkot, akkor az atombombához nyúlnának hozzá. Semmi. Proxy háborúk tömegeit veszítették már el. Atomhatalmak. És nem lett atomháború. Az Egyesült Államok elveszítette a proxy háborúját Afganisztánban. Ledobta az atombombát? Szovjetunió is elveszítette a proxy háborúját, szintén Afganisztánban. Ledobta az atombombát? Amerika elveszítette a proxy háborúját Vietnámban. Ledobta az atombombát? Hát így proxy háborúkat el lehet veszíteni, anélkül, hogy ledobnád az atombombát. Hogyha az lenne az érvelés, hogy nem szabad Moszkvát megostromolni, mert mielőtt bevennénk a Kremlt, megnyomják az atomgombot, arra azt mondanám, hogy hát ebben van logika. Ez elég racionálisan hangzik. De hogy Donyecket meg Luhanszkot nem lehet elveszíteni? Oroszország, Moszkva nem veszítheti el Donyecket meg Luhanszkot? Mert akkor atomháború lesz, vigyázat? És ezt egy Schiffer András adja elő? Tudod? Hát mi ez? Mi más ez, mint Európa gyengeségére appellálni, és tudod? Az András intranzigens ember, és most ezt nem trollkodásból, nem vicceskedésből mondom, világ életében nyugatellenes volt, világ életében ilyen Amerika ellenes volt. Én sajnálom, hogy ebben a kontextusban is az maradt. Maradjunk ennyiben. És ebből aztán az következik. Ebben a kontextusban, mert mi is tüntettünk Amerika ebből, ellen. És ebből aztán az következik, nincs igaza. Hogy a nyugat ne támogassa Ukrajnát, mert ha nyugat felszabadítja Ukrajnát, akkor atomháború lesz. Nincs igaza az Andrásnak. De egyébként ezt az atomháborús dolgot nem hallottam. A NER sajtóba olvasok ilyen cikkeket. Igen, én meghallottam, és emlékszem is rá. És te szerinted ő nem tudja, hogy Oroszország, ha elveszíti Donyecket meg Luhanszkot, nem lesz atomháború? Megmondjam attól? Szerintem, hogy a Schiffer... Szerinted ő nem tudja? Te tényleg azt hiszi? Nem hiszem. Nézd, nekem az a véleményem róla, és egyébként ő tett is ilyesmi kijelentéseket régen, hogy... Sajnos vége a munkásmozgalomnak, hogyha a kapitalizmussal szemben olyan helyi erőkkel kell esetleg szövetkezni. Ezt már nem tudtam követni. Mint Putyin és Xi Jinping. Így ezt, ilyen helyi erőkkel, ilyen gazdákkal. Így ezt nem mondta, de van ennek egy logikája, hogy ezek az emberek, és nem csak a Schiffer az egyetlen balos. Vannak nála jóval durvább arcok, neveket nem akarok mondani, akik sugárt hánynak, attól, ha mondjuk azt mondod, hogy hát Magyarország elvesztette Erdélyt, hát a magyar fasizmus, az fasizmus, és orosz zászlót kitettek, hogy szent nagy Oroszország, bazd meg. Krausz Tamás. nem rá gondoltam konkrétan, nem mondom meg, hogy kire, lehet, hogy nem is ismered. Vannak ilyen volt elftársaink, bazd meg, akikkel fölvonultunk Seattle népeként, Budapesten, bazd meg, a pofámról a bőr leég, csak rájuk gondolok. Csak tudod, akkor az Egyesült Államok vívott egy megszálló hatalomként, tudjuk, egy agresszorként, tudjuk. Egy háború. Robi, tudod? Ezzel azt akarom mondani, a volt elvtársakra, hogy Oroszország és Kína is kapitalista és imperialista nagyhatalom, úgyhogy még az antiimperializmusuk se stimmel, tudod? Dupla szégyen. De ez elismerhetetlen. Ez elismerhetetlen. Na de viszont, én veled szemben, most én vagyok a Parakovács, a szabadság és a világbéke megingathatatlan előharcosa a dicső szovjet hadsereg, Nógrádi Sándor elvtárs ünnepi beszéde. 1950. február 24. Szabad nép. 1950. Minden magyar dolgozó érzi, hogy a jövő, ha nem bízzuk el magunkat, ha éberen őrködünk munkák eredmény és a béke fölött, ha továbbra is kérlelhetetlenek leszünk az amerikai, angol, kémek és szabotáló ügynökségek megsemmisítésében, ha alaposan felkészülünk hazánk megvédésére, az ellenünkre törő imperialistákkal szemben, stb. Stb. Picit ízlelgessük? Figyeld, mondok mást. Nézd, vannak benne guruló dollárok is, 1950-es szabad nép kurvára. A magyar dolgozó nép egységesen csatlakozik a világbéke mozgalomhoz. Wow. A béke az a oroszoknál mindig is egy jelszó volt. Igen. Tudod? Igen. A szabadság is. Egységesek vagyunk a béke megvédésének kérdésében. Szakasics elvtárs, tovább erősítjük a nemzetközi békefront magyar szakaszát. Jó, mi? Én élvezem. De még a békeharc fogalom is. Tudod, békeharc. Várjál, a béke elválaszthat, a népek érzik, tudják, most figyeljetek, a béke elválaszthatatlan a szabadságtól, a nemzeti függetlenség gondolatától, mert hogy a nyugati imperialisták a szuverenistákat el akarják nyomni. A szuverén Magyarország az a Szovjetunió szövetségese. Vágod? És akkor ezt ragozzák. Na, egy kis guruló dolláros, jó? Na figyeld, ez nem jó, ez csak a kapitalizmus általános válsága, arról is nagyon sok szó van. 1960-ban járunk. 1950. A Makai könyv volt 1961, ez már 1950, Rákosi korszak, amiket most olvastam, bazd meg. Nem is a Kádár, nem is a korai Kádár, ez a Rákosi Mátyás Magyarországa, szuverén Magyarország, ami megvédi nemzeti függetlenségét a nyugattól, és a béke mellett harcol. Vágod? De kémek és megbízóik, érted, vezércik, megvilágította a egy koncepciós perről van szó, egyébként kurva nyomasztó, megvilágította a tárgyalás, ahogy azt Rákosi elvtárs hangsúlyozta, az amerikai militarizmus és állami bürokrácia összefonódását a hadiparral. Az amerikai nagytőkések, a magasabb üzleti haszonbiztosítása érdekében, stb. Érted? Kiderült, hogy a budapesti British Council és mindenek előtt az amerikai és angol diplomáciai szervek számos tagjáról, itteni nagykövetekről és egyebekről, hogy támogatják a izéket, tudod, a világbéke ellenes, háborús, militarista, reakciós és egyéb dolgokat. Nem ismerősek ezek a dumák egy picit? Na, egyébként az a poén az egészben, most abba hagyom a szemétkedést, és elnézést kérek a szavaimat esetleg félreértő fideszes elvtársaktól, hogy lehet, hogy mindenben nekik van igazuk. Mindenben. de ezek a dumák annyira a gyerekkorom, sőt, nem csak a gyerekkorom, apám kibaszott antikommunista volt, és ezeket nézem, bazd meg, ezeket az 50-es évekbeli cuccokat. Ezek olyan szinten irritatívak a számomra, hogy akkor is vért hányok ezektől a dumáktól, ha mindenben nekik lenne igazuk. De, minden, de még ha mindenben igazuk is van, azok az igazságok mérlegre kéne, hogy kerüljenek a Moszkvát illető igazságokkal. Tudod, mert Amerikára vonatkozó rengeteg rosszat el lehet mondani, és mi a rendszerint el is mondunk. Jaja. De ezeknek egy mérlegre kéne kerülnie az Oroszországot illető, meg a kínai népköztársaságot illető igazságokkal. És akkor ennek a mérlegnek kéne, hogy valamilyen állása legyen. Tudod, a Wokeness elmevírusának a rettenetes társadalmi kulturális következményeit kéne mérlegre tenni a Navalnyjal a sarki farkas büntetőtelepen. Ja. És akkor az ott, igen, ott lehet egy mérleget vonni. És azt mondani, hogy hát ez is szar, az is szar. Hát, de talán de inkább egyszer. Leszek kvóta nigger, fehérként is. Nem, úgy nem lehetek. Érted? Inkább vesztem el fehérként a nagyon jó lehetőséget, hogy egy hollywoodi filmben szerepeljek, pusztán a bőrszínem miatt, mint hogy a sarki farkas büntető telepen dögöljek meg a picsába. Ja. Na, igen, ez egy... Igen, és akkor igen. De persze, amíg az ember a kényelmes otthonából írogatja a cikkeket... Mint mi, illetve én már nem... Nem átélhető a sarki farkas büntetőtelep, mint egy alternatíva. Viszont jobban érint minket a Oscar-díj. Akik kultúrával foglalkozunk, fölháborodunk rajta. Viszont ebben az országban... Irritatív, gecire. Viszont, tudod, ebben az országban ez a rendszer uralkodik, és belátható időn belül nem fog megdőlni, és felmérhetetlen az a... távlat, amennyi időn keresztül ez a rendszer itt lesz. Már a illiberalizmus? A? Ja, tudod, mit jelent az, hogy illiberális? Szó szerint? A latin szótárba? Hitvány alá való. Én nem értem, hogy miért adták bazd meg ezt a nevet ma a rendszerüknek. Nem nézzétek meg a latin szótár. Nem néztek utána. Hát, ja. Nem azt jelenti? Valaki azt mondja, nem. Ez egy izé volt, ilyen mély. Hát akkor én ezt a izé láttam. Na mindegy. Na, egy latin szótár, valaki nézze meg, illiberalis, az mit jelent? Most, tessék, van internet, mit jelent? Lehet, hogy kamu, és akkor most lebőgtem a nagy izé egyiptológus, bazd meg. Szóval, na, szóval, aki a kocsma filozófiát gyártja a Puzsérral trombi szerint. Senki nem gondolt rád nagy filozófusként, vagy ideológusként. Hát, de én saját magamra igen, és az én véleményem sokkal fontosabb, mint a... többieké. Vágod. Szóval, visszatérve, meg visszakanyarodva a atomháborúval való fenyegetőzéshez, az a nagy terv, az a nagy elképzelés, hogy ha ők bedobják az atomháborúval való fenyegetőzést, akkor a nyugat, ezek a gyáva nyugati fogyasztók, akik igazán nem hisznek semmiben. Összeszarják magukat. És teljesen azonosak a fogyasztói kosaraikkal. Ugyanúgy fognak reagálni, mint a Covid hisztéria idején, amikor mindenki eldobott kapát kaszát, és azt mondta, hogy jaj, jaj, jaj, a nyomorult életem, jaj, jaj, jaj, a szegény nagymamám, aki már nagyon öreg, és jaj, el fogja kapni, és így tudod, leállt a világgazdaság, mindenki, tudod, megbénult a nyugat. Megbénult a félelemtől a nyugat. És ez a terv, hogy ez megismétlődjön. Meg kell fenyegetni a nyugatot azzal, hogy atomháború lesz, hogyha Ukrajna visszafoglalja a megszállt területeket, és a nyugat úgy fog viselkedni, mint a Covid karantén idején. Hogy csapot, papot eldob, Ukrajna kezét elengedi, emlékszel, és azt mondja, hogy jaj, jaj, jaj, Putyin bácsi, nem akartunk bajt. Mi már föl is mondtuk az Ukrajnával való szövetségünket. Igen. Foglalj el Ukrajnát. Ezt úgy... Állítson oda egy bábkormányt. És mi már más se szeretnénk, mint olajjal és gázzal keresni. Ezt úgy hívják, hogy lélektani hadviselés, és ehhez tudni kell, ha csak a magam gyerekkorára és kamaszkorára visszaemlékszem, a 70-es és a 80-as évek egész a gorbacsovi perestroika felfutásáig mással nem telt el, Robi, mint atomháborús pszichózissal. Láttad a The Day After című filmet? Ne hülyéskedj, hát ez kurva. Most fölhozta a net, nem véletlen. Tudod azt a 10 percet, amikor a rakéták elindulnak, és jön a ruszkiktól a rakéta. Tehát ez a félelem, ez a nyugati emberbe szerintem részben elkényeztetett is, ez zsigerileg benne van, tudod? De ezzel zsarolják a társadalmakat. De tudod, ezzel a félelemmel együtt élünk most már 75 éve. Aha. Hát mióta van atombomba már? 1944 óta. 45, na. Uh-huh. Uh-huh. Hát akkor ez azt jelenti, hogy nagyjából. Aha. Lassan 80 év. Lassan 80. Tehát ez alatt a 80 év alatt azért megtanultuk a szabályait annak, hogy mi az atomfenyegetés és mi nem az. Nagyon sok, mondom, nagyon sok proxy háború lezajlott azóta. Mit jelent a proxy háború? Proxy háború egy olyan háború, ahol az egyik hadviselőfél egy atomhatalom, a másik hadviselőfél nem atomhatalom, de egy másik atomhatalom fegyverrel és pénzzel támogatja. Meg kiképzőtisztekkel, meg technológiával. Ilyen volt, mondom, a vietnámi, a koreai háború, ilyen volt az afganisztáni háború, egyébként ilyen volt az iraki háború is, egy csomó ilyen háború volt már. Ezekből nem lesz atomháború. Tehát az pontosan tudjuk, hogy az atomháború, 80 év tapasztalatunk van arról, hogy mit jelent az atombéke, mit jelent az atompatt, és mit jelent az atomháború fenyegetése. És ez nem az! Nem az! Ezt tudjuk! És most ők azt várják, hogy ezt az egészet felejtsük el, és higgyük azt, hogy a Putyin őrült. De tudod, nem őrült. Nem őrült. Csak egy ravasz geci, akinek tök oké, hogy tudja, őt őrültnek gondolják. Tudja, hogy mivel lehet megmagyarózni ezeket a elkényeztetett nyugati ízéket. Igen, tudod, csak nem működik. Az a helyzet, hogy nem működik. Hiába mantrázzák, hiába magyarázzák a magyar politikusok, hogy itt atomháború lesz. Itt vigyázni, atomháború lesz. Oroszország nem veszíthet Ukrajnában. Egyébként a másik meg, figyelj, az átlag fideszes, azt tudod mi, hogy ez az ilyen békemenetes, felvonulós fideszesre gondolok, mert azért vannak ott okos emberek is, hogy majd Orbán Viktor megment minket, és Magyarország, ha itt világháború lesz, harmadik világháború, mi kikerüljük. Tényleg? Itt az országút közepén, bazd meg. Hát ha itt harmadik világháború lesz, tök mindegy Magyarország milyen politikát folytat. Figyelsz, és megtaláltam, illiberalis, latin-magyar szótár, aljas, fukar, nemtelen, szabad emberhez nem illő, szűkmarkú, udvariatlan. Ezt jelenti az illiberalis, nem poén, latin-magyar szótár. Hogy ez bazd meg, hogy ezt hogy nem tudták. Hát nem néztek utána, ja. Pedig érted, a Fidesz az meg azt jelenti, hogy hűség. Tudom, hogy mozaik szó, de hűség. És akkor itt lehet DK-sként izéni trollkodni, tudjátok, hogy Fidesz-esz, az SS rúnákkal. Becsületem a hűség. Ez volt rátetoválva a nácikra, az SS-nek ez volt a jelmondata. Becsületem a hűség. Igaz, Robi? Na, jó van. Na, ha már neked is tetszik, akkor most mit keresel? A kibaszott mobilodon. Jó, bocsássál. De mondjad! Bocsássál meg. Mit kerestél? Nem, hát segíthetek. Éppen arról olvastam, hogy a Liz Truss, aki akkor... újságot olvas. Mondjuk én is azt csináltam. Liz Truss, aki akkor a Downing Street 10-ben székelt, mint brit miniszterelnök asszony, azt a Schiffer András szerint a hágai nemzetközi bíróságra kéne beidézni, mint háborús uszító. Ő nem a finn csajra mond? Arra is mondta. Aha, tudom, aha, tudom, igen. Tudom. Hát Andrásnál, igen, ezekkel nem értettem egyetlen. Igen, igen, igen. Nagyon nem, igen. Nagyon nem, mindegy. A fő, hogy Putyin bácsit nem szabad beidézni egy ilyen helyre soha. Tehát, hogy őt, hát hisz őrült. Hát ha beidéznék a hágai nemzetközi bíróságra, hát atomháború. Hát megnyomja a gombot, bassz meg. Hát nem lehet. Igen, igen. Jaj, szerinted miért van Magyarországon a jobb oldalon ez a... amit a Huth Gergely kikért magának, hogy ők orosz barátok lennének. De hát én olvasok NER sajtót, hát lehet, hogy a Huth Gergely nem, bazd meg. Ja, nem, lehet. A Kohán Mátyás is egy baromságnak titulálta. De hát én annyi, érted, hát hallom a Kreml hangját minden reggel, amikor a Hír TV-t bekapcsolom, amikor teázok, bazd meg. Hát már csak azt a szignált kéne, tudod, az a tín, az a moszkvai rádió már a második világháború óta. Egyébként ez egy nagyon szép szignál, nem tudom most utánozni, mindegy. Majd legközelebb megtanulom, és itt kiakasztalak. Sarki Farkas büntetőtelepe, milyen jól hangozhat az a szignál, igen, tudod? Az a szignál, hogy cseng az a szignál. Abszolút. És akkor hallom, érted, ezeket a cuccokat, olvasom rakat számra, és a kommentmező az még őszinte, az az igazi őszinte, tudod? Abszolút orosz barát. Fradi Gazprom? Ez nagyon jó. Ízlelgessük. Csapat egy... csak egy van, a Ferencváros, ahogy a Deák Bill énekelte. És ezt az Újpest szurkoló Hobó írta neki ezt a szöveget, mivel hogy a Deák Bill fradista volt. Igen, igen. Ehhez is kell egy jellem. Szeretlek Erzsi, haver vagy János, csapat csak egy van, a Ferencváros. De egyébként nálunk is legtöbben fradisták voltak. Azt tudod, hogy amikor Fradi MTK meccs volt, akkor a szurkolók azt kiabálták, hogy hajrá magyarok, már a Fradi szurkolók. Uh-huh. Érted? Uh-huh. Vágod? Ha. Ja, persze. Hol van a kis sapka parasztok? Ezt kiabálták át, igen. Hogy hol van a kis sapka parasztok? Már a kapedlire gondoltak? Így hívták, persze, de úgy hívták, hogy kis sapka, és azt mondták, hogy parasztok, mert náluk ez a sértés. És tudod, és a zsidókat leparasztották, tudod, így akarták megsérteni őket. Kurva jó. Hát ezek a régi, jó, aranyos, régi, aranyos, kedves, egy... szép idők. Na, figyelj! Szóval, hát ízlelgessük egy kicsit a Fradi elnöknek a nevét. Kubatov. Jó, hát... Gazprom. Te meg Puzsér vagy. Igen, én meg Puzsér vagyok. Igen, ő meg Kubatov. Érted? Na majd, hogyha egy francia nagyvállalatnak a hirdetése lesz ide kiírva, akkor értelmet nyer az én nevemnek az etimológiája. De minden esetre az a tény, hogy a Gazprom az három különböző fegyveres erőt harcoltat Ukrajnában, miközben Magyarország a NATO nevű védelmi szövetségnek a tagja, amelyik ellen éppen szabadság harcol, miközben a Európai Uniónak a tagja, amelyik ellen éppen szuverenitás harcol, hát legalábbis visszatetsző a dolog. Ki kéne lépni a picsába ezekből, nem? Már miből? Hát a NATO-ból, meg az Unióból, hogyha az értékvilágunkkal ennyire ellentétes. Hogyha ezek háborúba akarják sodorni a világot. Hogyha ezek sértik a magyarok szuverenitását. Hogyha ezek szuperállamot akarnak, amivel elveszik a magyaroktól a döntés lehetőségét. Hogy itt helyben, na, nyilván a Karmelita Kolostort jelenti, itt helyben döntsenek az ügyeikről. Nem Moszkvába? Senki nem szuverén. Sem az önkormányzat, sem Brüsszel. Szerintem mi igazán szuverének akkor lennénk, hogyha Baskír tagköztársaság lennénk keleti testvéreinkkel, nem? Na, figyeld! Clementis külügyminiszter 1950, szabad nép. Clementis külügyminiszter, de ez csak ilyen adhok tényleg, tehát nincs is könyvjelző semmi. Clementis külügyminiszter beszédét több felszólalás követte, majd a nemzetgyűlés határozatot fogadott el, mely kifejezi a csehek és szlovákok millióinak békevágyát, és megbélyegzi azoknak a sötét angol-amerikai erőknek a mesterkedéseit, melyek új háborút akarnak kirobbantani. A csehszlovák nemzetgyűlés és a csehszlovák nép egyetértését fejezi ki a béke hívei világbizottságának határozatával. Ünnepélyesen kijelentjük, hogy minden cselekedetünkben mindig a békére irányuló törekvés fog bennünket vezetni, és ebben a törekvésünkben soha nem lankadunk el. A béke megvédéséért, látom a figyelmet, csak régi újság, és az meg elszakad, relikvia pedig, a béke megvédésért indított harc világszerte egyre erősödik a kapitalista országokban is. A belga dolgozók tömegmegmozdulásai a fővárosban és vidéken hatalmas erőket mozgósítanak a béke védelmében. Brüsszelben nagyszabású békegyűlést tartottak, melyen Jeanette Vermeersch elvtársnő, francia képviselőnő, holland neve van, bazd meg, francia képviselőnő mondott beszédet. A franciaországi Grenoble-ban a békeharcosok egy az állomáson veszteglő vagomból a töltésre löktek két ágyút. A bordeaux-i kikötő dolgozói megtagadták a tengeren túli hadirepülőtér felszerelésének berakását. Olaszországban városi tanácsok sorra csatlakoznak a béke hívei világkongresszus a felhívásához. Latin Amerikában a rendőri megtorlások ellenére is izmosodik a békemozgalom. És hát a vége persze az, hogy a béke hívei világszövetségének, ez az egész, ugye, Latin Amerikától minden, küldöttsége felkeresi a Szovjetuniót. Jó? Jó volt? Hát nyilván a Szovjetunió az, amelyik a... Hány éve volt 1950? 74 éve. Kurva jó. Na ez az örök, az öröklét. Mint a költészet. Ezek a toposzok maradandók. Maradandók. A Szovjetunió szervezi meg, vagy hát most akkor hívjuk úgy, hogy Moszkva. Moszkva, a dicsőséges, az erős. Moszkva szervezi meg a kapitalizmus és az amerikai imperializmus elleni nyugat-európai pártoknak a mozgalmait és az erőfeszítéseit, tulajdonképpen Sztálin acélozza meg az ő akaratukat, és válik ilyen módon Oroszország, vagy hát a Szovjetunió a világbékének a védnökévé. Tehát mindannyian a világbékéért harcolnak, de a Szovjetunió nélkül, amelyik a maga atomarzenáljával a világbékének az őre, őrzi a világbékét, készen áll harcolni a világbékért. Akár egy háborút is vállalna a világbékért. Igen. Mert anélkül nem megy. De nem csak, Robi, nem csak a békéről van szó, ha olvasod ezt a régi szép 70-75 évvel ezelőtti sajtót. Figyelj, nyugaton gazdasági válság van. Hanyatlik a nyugat, nyomor van, gengszterizmus, erőszak, később jöttek a kábítószeresek, a nemi eltévejedés, ez mind nyugaton volt. Hát még gyerekkorom, a 70-es években is nyomták ezeket a dumákat. Érted? És az amerikai nagykövetség. Az, mint egy ilyen bűnbarlang Budapesten. Mellesleg Mindszentit is ők, tudod, ők vitték az imperialista geci amerikai nagykövet itt Budapesten. Hoppá, zavart érzek az erőbe. Vagy Mindszenti is, tudod, hanyaltó nyugat, meg minden. Mindszenti, a bíboros, az egyetlen igazi jobber 56-ban, mert szinte mindenki bazd meg komcsi volt. Jó, néhány vidéki nyilastól el... Pongrácz Gergely begyűjtésbe dolgozott, ő egy kiábrándult kommunista volt. Jó, ő akkor már nem volt az. De 56-osok nagy része reformkommunista volt, kiábrándult kommunista, szocdem, kisgazda, nemzeti parasztpárti, néhány nyilas, hortista keresztény úri középosztálybeli kurvára nem volt köztük. Bibó nem volt az. Hát olyan polgári demokrata, de a nemzeti parasztpárttal volt. A nemzeti parasztpárttal. Tehát volt egy népi jellege a Bibónak. Igen. Na, ez most ilyen szakértős apu bazd meg. Mi vagyunk az ellennógrádi, meg a... várjál, én vagyok mondjuk a, hogy hívják azt a német nevű ufológust, a Georg Pötle, Izéjjel, meg a Nógrádi, érted? Tehát, vagy melyikünk melyik? Hát nem tudom. Inkább én vagyok a Nógrádi. Hát jó. Jaj, bazd meg, láttam, a rám írtak, az önkényes mérvadóba kitették ezek a gecik a fejemet. Én Lenin. Mondom, miről van szó? Én nem néztem. És ott van a izéteken, a falatokon, bazd meg, egy Lenin kép, és a fejem rámontírozva. Kinek volt ez az ötlete, Robi? Be se szoktam járni az önkényes mérvadóba, egyszer vagy kétszer voltam. Népünk nagy tanítómesterét el akartuk helyezni a falon, hogy ő rá emlékeztetve, vagy emlékeztetve önmagunkat, az ő tanításaira, intelmeire. Egy nyugaton élő csaj írja nekem, hogy milyen jó vagy ott, és milyen vicces. Mi a faszról van szó? És akkor nézem, és tényleg, ezek ott dumálnak, és akkor egy Lenin képa, ezért én, bazd meg. De az a rendet, de a pártitkárna az irodában régen, a szocializmusban. Na igen. Jó van. Na, elég volt a trollkodásból. Figyelj, Robi, bár ez az élet maga. Mielőtt rátérnek a filozófiára, vagy térjünk rá, pár szót erről a Magyar Péter interjúról akarsz beszélni, vagy mindenki nézze meg majd maga? Mindenki nézze meg. Volt valami olyan tapasztalatod, amit megosztasz velünk? Én a Telex cikket olvastam. Ennyi a információ. Mikor lesz fenn? Semmi értelme nincs erre a kérdésre válaszolni, mert mire ezt meghallgatják, már régen kint lesz. Jó. Tehát most, erre, most én mondjam azt, hogy holnap lesz kint. Jó. De akkor tudod, majd. Mire ezt hallják már, az nem holnap. Oké, akkor majd a következő alpum fikázom. Na, akkor most, jó, figyelj, majd. Robi, akkor térjünk rá. De várj, Magyar Péter kapcsán jöttem egy magánbeszélgetésünkben az a villamosos példázatod, csak nem tudom már milyen politikai kontextusban. Ja igen, tehát szerepet vállalni, vagy nem szerepet vállalni. Én ugye mindig a nem szerepet vállalnit képviselem az utóbbi időben, és nem poénból, én tényleg nem, valahogy nem, mit tudom én, nem. Csak. Sok oka van. És ott jött elő ez a villamos dilemma. És mi ennek a lényege? Mert ez egy súlyos erkölcsi dilemma. Ezt most kicsit beszéljük át. És ezt érdemes átbeszélni. Ugyanis hát itt van két fajta szemlélet. A deontológikus, vagyis a kötelességelvi, illetve az utilitárius, vagyis a haszonelvi, örömelvi. Haszonelvi. Ja. Igen, hívjuk így. De nem abban az értelemben haszonelvi, hogy ilyen számító, a saját hasznát, hanem a nagy közös, nagy társadalmi, haszon. A közjó elvi. Igen. Jó, így hívjuk így inkább. Igen. Van a utilitárius, az egy közjó elvi, a deontológikus meg egy kötelesség elvi. Az egyik a kötelesség, a személyes kötelesség felől közelít, a másik a közjó érvényessége, vagy érvényesülése felől közelít. A dilemma úgy hangzik, hogy ülsz egy villamoson, amelyik villamos nem tud megállni. Megállíthatatlan villamos, viszont a villamoson van egy kar, amelynek a meghúzásával te az adott villamospályáról letérítheted a villamost. Az villamospályán három ember fekszik oda kötözve, akiket áthajt a villamos, ha te nem húzod meg a kart. Ha meghúzod a kart, akkor a villamos az lekanyarodik erről a pályáról, és rákanyarodik egy olyan pályára, amire egy ember van odafektetve és odakötözve, és akkor azon hajt át a villamos. Ebben a szituációban meg kell lehúzni a kart, vagy sem? És ezzel kapcsolatban volt köztünk egy vita, és úgy gondoltuk, hogy ezt a dilemmát széles plénum elé tárjuk, hogy ebben a helyzetben meg kell lehúzni a kart, vagy nem. Mert ebben a kérdésben a deontológikus meg az utilitárius szellem a szemben áll egymással. A deontológikus úgy áll hozzá, hogy nem húzom meg a kart, mert nem leszek felelős senkinek a haláláért. Ezt a helyzetet nem én rendeztem be. Aki oda kötözte őket, aki ezt a villamost elindította, az a felelős azért, hogy ez a három ember meg fog halni. A másik? Semmi közöm az egészhez. Én nem vagyok hajlandó ebbe az egészben részt venni. Kivonulok ebből az egész helyzetből, és az a három ember az annak az áldozata lesz, aki ezt a helyzetet berendezte. Ez a gondolkodás, ez a szellemiség, ez a deontológikus szellem. A másik szellem az az utilitárius szellem, amelyik a közjót vagy a nagyobb hasznosság elvét keresi, és azt mondja, hogy itt a dilemma az az, hogy vagy három ember hal meg, vagy egy. A nagyobb jó az az, ha meghúzom a kart, és ezzel megmentek két életet. És ő azt mondja, hogy felelős vagyok így is, úgy is. Ha nem húzom meg a kart, akkor is felelős vagyok. Nem vonulhatok ki ebből a helyzetből, nem mondhatom azt, hogy az a valaki a felelős, és akkor ezzel megnyugtatom a magam lelkiismeretét, és elhárítom az erre vonatkozó felelősséget, hanem igenis felelős vagyok így is, úgy is. Ez egy döntés. És én meg akarok menteni két életet, és vállalom, hogy akkor annak a valakinek az életé, a haláláért részben felelősséget vállalok, de annak a három embernek az életéért is igenis felelősséget vállalok. Mert felelős vagyok. Még mielőtt belemegyünk, szerintetek az első verziót azt a Puzsér vagy a FAM képviselte, emelje föl a kezét, aki szerint a FAM. Az első, aki nem tesse, nem vállalja. Jó. Ki szerint képviselte az első verziót a Puzsér? A második verziót a FAM vagy a Puzsér? A második verziót a Puzsér képviselte-e, aki szerint igen, emelje föl a kezét? Hát nagyjából ismertek minket. Ki ismertek minket az évek folyamán? Nagyjából ismertek minket. Így van. Így van. Ez egy ilyen morális, ez egy magánbeszélgetés volt. Robinál a Farkaséti temetővel szemben, és kapott egy morális izét, hogy akkor se leszek gyilkos, tudod? De várj, ez bennem például zsigeri. Nem az eszem dönt. Képtelen vagyok elütni az egy embert. De akkor a három embert ütöd el. Igen. Igen, és akkor lehet, hogy utána majd lelkiismeret furdalásom lesz. Rám ne bízz. Ezzel annyit szeretnék üzenni, hogy rám senki ne bízza magát. A Robi bezzeg... Kinyírná azt az egy embert? Hát most nézd! Az és a helyzet, aztán hogy... megmentőként tetszelek, nem, igaz? Nem. Az van, hogy ebben a helyzetben már egy ember biztosan meg fog halni. Tehát ez elkerülhetetlen tény, hogy egy ember meg fog halni. Nincs az a döntés, hogy egy ember ne haljon meg. Tehát ezt már a te fejed fölött meghozták. Viszont további két élet meg rajtad múlik. És ebben a helyzetben, ha te nem cselekszel, a további két életért, a további két ember haláláért már te vagy a felelős. De az egy, az megúszza. Nem. Arról van szó, hogy... Mindjárt. Arról van szó, hogy egy megúszza, de három meghal. Érted? Tehát valójában, és ugye egyik emberről sem tudsz semmit, ez a lényeg. Tehát ezek tök ismeretlen emberek. Az életkorukat se tudod, a nemüket se tudod, a származás bőrszínüket se tudod. Nem tudod, hogy kerekes székesek, vagy MBT emberek. Ezek megkönnyítenék a döntést. szóval semmit nem tudsz róluk. És ebben a helyzetben egy embernek a halála az a kísérletező, őrült tudósnak a felelőssége. Igen. De további két ember élete vagy az halála már a tiéd. Aha. Ez kicsit olyan, mint a fűrész. Az ezzel játszik az horrorfilm. Valaki akarta amit kérdezni, de fontos legyen ám. Igen? Van itt egy mikrofon. Igen. Aztán figyelj, Robi, ez az egész lófasz se ér, hogyha ha ilyen absztrakt szinten maradunk, figyelsz? Odaadom az enyémet addig, pedig de odaadtam volna. Tehát az, hogy ugye, most ugye mondtátok, hogy van egy, valaki meg fog... valaki meg fog halni most ugye, hogyha nem döntetek. De mi van akkor, hogyha valaki a villamos fölött egy hídon áll, és mellette egy, mint egy elhízottabb ember, mint én, és az a döntés az, hogy belöki-e az elhízottabb embert a villamos elé, és ezzel megmente három embert, vagy nem? Egy új feladványt csináltál. Mit gondoltak erről? Figyelj! Ez már egy másik feladvány, tehát ezzel nem fejtetted meg az eredeti feladványt, érted? Hát ez egy másik feladvány. Igen. Itt az volt a lényeg, hogy nem tudjuk, hogy kicsoda, hogy néz ki, milyen, ez, érted? Tehát ez nem, tehát így ezt nem lehet megoldani. Hát nyilván belököm a kövéret! Hát persze! Ha még kerekesszékes, pláne! Ha még a bőre is barna, és még LMBTQ, kerekesszékes, kövér, LMBTQ és feka, vagy akármi, hát persze, hogy belököm, hát hogy ne! Na, de és a három elítőt bűnöző álló gyilkossággal? Nem, figyelj, nem. Tehát ez most nem volt jó hozzászólás, ne haragudj. Az enyém az egy gusztustalan, mocsodék, fasiszta trollkodás volt. De hát most hogy intézzem el ezt a problémát? De értelmes... Jó. Harmadik esély nincs. Ezt a dilemmát oldjuk meg. Nem találunk ki új dilemmát, mint a kollega. Igen, a dilemma ugyanaz. Tegyük föl, hogy nem tudod azt az egy embert sem. Most lényegtelen, hogy kövér vagy nem. Annyi a különbség a kettő feladvány között, hogy az egyiknél ugye csak egy kart kell meghúzni, hogy átmenjen a pályán a villamos, és elüssön egy embert. A másiknál meg neked kell elökni. De ugyanazt az egy embert ítélsz halálra, és hármat megmentesz, csak a lényeg, hogy nem egy kart húzol meg, hanem te magadnak kell elökni, és így közvetlenebben részt veszel a helyzetben. Hát szerintem, hogyha a kart meghúzod, az is elég közvetlen. Jó, oké, hogy... Ezek szerintem, egyébként ez szerintem csak illúzió. Ja. Ugye egy gombot nyomok meg, az nem olyan gyilkosság, de tudod, az a gomba, amit megnyomsz, az kiold egy bombát, és abban megfognak ugyanúgy. Tehát értem, hogy sokkal nehezebb úgy ölni egy embert, hogy beleszúrom, és fröcsköl a vére, és sikoltozik, és az anyját szólongatja, és akkor kell a vérét kiontani, sokkal nehezebb, pedig csak egyedül van, mint megnyomni egy kurva gombot, és egy egész városnyi embert eltüzelni. Tudod? Egy atomvillanással. Igen. De világos, hogy ez egyszerűbb, de az erkölcsi felelősség, ami hozzátartozik, az meg, tudod, az meg egy ilyen absztrakt dolog. Az a helyzet, Robi, hogy szerintem az egyik, az utilitárius, az egy világi erkölcs. A másik meg nem. A deontológikusra mondod azt, hogy az egy túlvilági erkölcs? Spirituális. Egy túlvilági erkölcs, hogy felmented magad, és azt mondod, hogy igen. Halljon meg inkább a három ember, igen. De nekem ehhez semmi közöm. Így van. Ez a túlvilági, igen. És az evilági az, hogy mentsünk meg két emberi életet, ha módunkban áll, egy kar meghúzásával. Tehát ha vezető vagyok, a másodikat kell választanom. Nem, erkölcsi lény vagy, bazd meg. Hát hogyan? Várjál, van itt egy híres vendégünk. Wow! Aki kamera, nem kell. Pajor Tamás. Szóval, talán azt idézném ide, hogy második világháború után voltak ugye híres Kastner vonatok, akiknek Kastner Rezső volt az önnevéhez fűzöttek, és arról lettek híresek, hogy ugye neki, mint a zsidóság egyik vezetőjeként valamilyen alkut kellett kötni a nácikkal, de annak érdekében tette, az egyik álláspont szerint legalábbis, hogy ezzel életeket ment. Na most ugyanez a szituáció, szóval én azt gondolom, hogy... Árulónak is tartották, igen, aztán majdnem megölték majd Izraelbe. Igen, Izraelben áldozat lett, mert egy fanatikus lett. Igen. A tárgyalás után lesz. Na a lényeg, hogy... Egyébként a másik, ami ugyanezt a témát jár a körbe, az a Dostojevszkij nagy inkvizitor monológiában az a kérdésfeltevés, hogy akár egyetlen egy gyermeket egy óráig lehetne kínozni cserében a világ minden emberének haláláért. Na most én úgy gondolom, vagy úgy emlékszem, vagy hallván én úgy sejtem, hogy a Dosztojevszki odafuttatja ki, és szerintem ez a, ennek nincs megoldása, de ha van, akkor az, hogy az adott szituáció dönti el azt, hogy ha tényleg nincs más út, akkor ki hogyan dönt, ugyanis az ember nem nominalizálható. És ezért van az, hogy például Kastner Rezső fölött utólagosan morális ítéletet mondani lehetetlen, mert egyikünk sem volt, hála Istennek, abban a helyzetben, ne is legyen. Ettől még ez egy nagyon jó kérdésfeltevés, én csak annyit szerettem, de nem tudom megválaszolni, mert szerintem nem lehet. És azért nem lehet, mert az ember nem nominalizálható. Ugye az egész nácizmus arról szólt, hogy számmá tették az embert, miközben neve volt, és ezért nem megoldható ez a kulcs. De ha most adhok Istenne, hogy egy olyan szituációba kerülnénk, ahol ezt valósan meg kell hozni, ezt a döntést, akkor szerintem mindenki abban a helyzetben döntse el, és lehet, hogy amilyen világban élünk, ilyen helyzet fog is adódni, bár már ne így lenne. Ne adódjon. Köszi szépen. Egyébként, ez közel áll hozzám, így van, amíg nem vagyunk olyan szituációban, nem tudjuk igazából. Gondoljuk, hogy jó, ez egy az a helyes, gondoljuk, hogy igen, azt kell. Igen, ez egy elméleti felvetés, és nem arra válaszolunk, hogy mit tennénk, hanem hogy kik akarunk lenni, akik mit tesznek. Tehát nem arra válaszolunk, hogy egy ilyen helyzetben mit tennénk, mert nem tudjuk, mert nem vagyunk ilyen helyzetben, nem voltunk ilyen helyzetben. A helyzet dönteni el, hogy mit tennénk, de arra tudunk válaszolni, hogy miként gondolunk önmagunkra, és kik szeretnénk lenni egy ilyen helyzetben, akik hogy cselekednek. Erre jó. Igen. De aztán figyelj, annak idején talán a Jó, a Rossz és a Csúf kapcsán a kedvenc Leone filmed, ugye az? Nekem nem, imádom amúgy, de ott volt ez, hogy itt van a bátorság a viszkis üvegben. Ez akkor, mert kurva jó a memóriám ám, baszott jó besúgó lehetnék, egy olyan beszélgetésünkből jött ki, hogyha kapnál egy stukkert a kezedbe, és akkor azt hisz, hogy így remegne valószínűleg a kezünk. Hiába tudnánk lőni, nem bírnánk megtenni. Az Unforgiven, a Nincs Bocsánat című filmnek a végén, amikor ő egyszerűen kisétál, és ott van a sheriff helyettes, meg ott vannak a sheriff helyettesnek az emberei, ott van a kezükben a fegyver, és ott van tőlük 8 méterre a hős, tudod, és a Clint Eastwood. Igen. Akit, William Money. Igen, William Money. Akit le kéne lőniük, és baszki... Képtelenek, mert akkora tétje van a szituációnak, amiben mindenkinek, tudod, a nyomorult élete csak egy van. Mi van, ha elhibázom? Ez egy gyilkos. Egy olyan, és most be is van baszva, tehát abban az állapotban is van, tudod, a William Money, ja. amikor tényleg életveszélyes. Mi van, ha elhibázom? Most ő el akar menni, és én élhetem tovább a nyomorult életemet. De ha én most itt hősködök, nagy valószínűséggel eltalálom. De mi van, ha nem? Készen állok az életemmel fizetni azért, hogy ez a William Money itt és most meghalljon? És akkor itt kezd el remegni a kezedben a fegyver, és inkább azt mondod, hogy... Nem erre gondoltam, de ez is jó példa, hanem ha már ezt a filmet hoztad, akkor amikor a fiatal csávó lelövi az egyik kiszemeltet, és kiderül, hogy életében először, és utoljára, remélhetőleg utoljára lőtt le egy izét, és az öreg elmagyarázza neki, hogy mindent elvettél tőle. Tudod, az a iszonyú bűntudat. Na mindegy. A Scofield kölyök. A rövidlátó. A Scofield kölyök, igen. És kurva jó film egyébként. És na, az leszámol a western. Az utolsó western. Az leszámol az egész western. Na, és jó értelemben. És arra gondoltam, ha én kapnék egy stukkert, hogy egy embert lelőjek, nem biztos, hogy képes lennék rá. És tudod, mi a nagy kép? Max, hogyha ilyen halálos veszély, és tudod, mi a lányomat, tudod, mi a nagy... ilyesmi. Tudod, mi a súlyos ebben? hogyha mondjuk 20 éven keresztül lenne fegyvered, és a 20 év alatt minden egyes héten lemennél a lőtérre, és ott lövöldöznél, ellövöldöznél mondjuk 50 vagy 100 töltényt, minden héten, 20 éven át, és eljönne egy pillanat, hogy egy húsvéré élő emberre kell ráfognod a fegyvert, az az egész rutin, amit 20 év alatt szereztél, amikor célba lövöldöztél konzervdobozokra, semmit nem érte. De semmit. Abszolút. Erről beszélek. Így van. Abszolút. Na, térjünk vissza viszont a dilemmánkra. A találós kérdésedre. Mind a kettő tud ideológia lenni, azaz hazugság. Áldozatot kell hozni a jövőnkért. Ugye? Ez a izé, ez a most meg kell ölni valakit a közjóért. Ilyen nem volt a történelemben? 500 ezerszer? Hogy ezzel az utilitárius morállal igazoltak eszméletlen aljasságokat? Robi, hát gecire volt. Érted? Volt, de itt azért van egy... Egyébként a másikkal is, ott meg például a gyávaságot. Ott a gyávaságot és a megalkuvást. Mind a kettő lehet mocskos önfelmentés. Mind a kettő. Figyelj, én minden esetre, én csak annyit gondolok erről az egészről, erről az egész dilemmáról, hogy azért helyes meghúzni a kart, mert az egy illúzió, az egy hazugság önmagadnak, hogy te neked ehhez semmi közöd. Nem igaz, hogy semmi között hozzá. Nem igaz, hogy valaki, aki berendezte ezt a helyzetet, felelős az egészért, mert abban a pillanatban, amikor ő azt a kart otthagyta, téged otthagyott, tudomásodra hozta, hogy miről szól a kar meghúzása vagy meg nem húzása, belekevert ebbe, és innentől kezdve te is felelős vagy ezért a helyzetért. Nem vagy felelős azért, hogy felelőssé lettél téve ezért a helyzetért, de felelős vagy ezért a helyzetért. És ebben a helyzetben azt mondani, hogy nem húzod meg a kart, az is cselekvés. Nem igaz, hogy csak az a cselekvés, ha meghúzod. A nem meghúzás is cselekvés. És az egy olyan cselekvés, ami két ember halálát okozza. Ellentétben a meghúzással, ami meg egy ember halálát okozza. Te, most azt találjuk már ki, mert én elfelejtettem, hogy mi volt az a politikai szituáció, amiből ez az egész cucc... Sőt, nem így pontos. Két jó. Embert halál... Igen, jó, most a lényeg, hogy az egyik esetben három ember, a másik esetben egy ember, és ilyen értelemben, és értem, hogy nem véralgebra, és értem, hogy egy ember élete végtelen érték. De akkor három ember élete háromszor végtelen. Tehát én értem, hogy végtelen, de a végtelennel, a matematikusok tudják, a végtelennel lehet számolni, a végtelennel lehet szorozni, a végtelen, egyébként van a megszámlálható végtelen és a megszámlálhatatlan végtelen. Ez is két olyan fogalom, ami a matematikusok különbséget tesznek ezek között. A végtelen az a bölcsészek, nekünk bölcsészeknek ez egy abszolút fogalom, hogy végtelen. De valójában nem. A végtelen az kétszer végtelen, az természetesen ugyanúgy végtelen, mint egyszer végtelen, de több annál, az kettőször végtelen. És a helyzet az, hogy nem mentheted fel magad, és tolhatod át a felelősséget Hitlerre, a világra, a világszellemre, az őrült tudósra, aki egy villamosba ültetett, meg embereket kötözött a sínre, stb. Bele vagy vetve a sorsba, bele vagy vetve a létbe, felelős vagy bazd meg azért, ami történik, felelős vagy azért a karért, azért a villamosért, azoknak az embereknek az életéért. És mi van, hogyha depersonalizálódok, de olyan szinten, hogy még testelhagyás is következik. Annyira képtelen vagyok, az nem viccelek. Annyira, maradjunk a depersonalizációnál, semmi okkult. Annyira képtelen vagyok azonosulni. Tudod, mintha kívülről látnád magad, mintha minden kétdimenziósá laposodott volna. Kép festett képpé, nem valósága az egész. Igen, de mert képtelen vagy abban a szituációban érző lényként háromdimenziósan benne lenni. Igen, de ebben a helyzetben tulajdonképpen infantilizálod magad. infantilizálod magad, tehát kvázi vissza regresszálsz a gyerekkorba, és a gyerek, tudod, az nem hiszti, a gyerekkorba, a születés időszakában. Hát igen, lehet úgy is, de tudod, ez akárhogy is, ez egy hiszti. Egy hiszti, hogy ne kelljen meghozni a kellemetlen, vagy a nagyon-nagyon nyomasztó döntést. Érthetetlen? Nem, kurvára érthető, de az erkölcsi felelősség akkor is az kiadott, és te ezt elhárítod. Elhárítod azzal, hogy testen kívül helyezed magad, és onnantól te már nem vagy felelős a kezedért, amelyik megúszhatja a kart, vagy sem, stb. Tehát most erre gondolok, hogy akkor viszont azok a szellemi irányzatok, nevezzük őket misztikáknak, nem okkultizmus, misztika, zsidó misztika, kabala, stb. Keleti, buddhista, hindu, egyebek, ahol a világ látszat volta. Az valójában menekülés lenne az isteni, vagy bármilyen értelemben erkölcsiség elől. Hát de figyelj, egy pszichológus elkezdene a misztikákat vizsgálni. A legnagyobb alakokat. A legnagyobb alakokat lehet, hogy arra jutna baszki, hogy hát ez menekült. Ez menekült. Buddha, meghal az anyja. Trauma. A ksatria kasztba tartozik, kötelesség, ott nagyon kemények voltak azok a szabályok. Házasodnia, utálja az egészet, van benne valami infantilis szabadságvágy. Megszületik a fia, kapásból ráhulának nevezi, ami azt jelenti, hogy bilincs kötelék, és meglép hazúról. És a Páli Kánonban, a legrégebbi buddhista szövegekben van egy ilyen visszatérő formula, ma ez így ilyen konzervatív vizében nagyon blaszfémikusan hangzik, hogy a család, az otthon, hogy is van, rabság, börtön, pöcegödör, vagy emésztőgödör, valami ilyesmi. A remetesség, szabad levegő. Hát lehet, hogy csupa infantilis, tudod, visszatér, regrediálódik. Vágod. De ezt más vallásokban is megtalálni, kurvára. Csak a buddhizmust ismerem aránylag. Na jó, mindegy. És milyen helyzetben infantilizálod magad? Egy olyan helyzetben, ahol emberi életek múlnak azon, hogy te felnőttként cselekszel, vagy gyerekként habozol, vagy gyerekként vonulsz vissza a bölcsőbe, vagy a bölcső tudatba. Vagy nem vagy biztos, hogy egyszerűen... ezt teteszed, Robi, nem biztos, hogy teteszed. Meséltem régen azt a sztorit, ahhoz képest, hogy a Rauschning írta, a Danzig polgármester, aki náci volt, aztán Hitlerrel szakított és Svájcba menekült, és kiadott 1938-ban egy ilyen könyvet, ilyen Hitler bizalmasa voltam, hogy a Führer miket gondol a világról, erről, arról, amarról. Állítólag kamu az egész, de azért kurvára vannak benne nagyon hihető, meg nagyon súlyos gondolatok. Na abba mond egy ilyen sztorit, hogy a koncentrációs táborban, tudod, már 33 óta voltak, csak még nem megsemmisített táborok, együtt sikálják ott a padlót, egy régi apun egyszer ezt elmondtam, egy katolikus pap és egy zsidó rabbi. És az őr mondja neki, nekik, na hol van ilyenkor a ti istenetek? Mind a kettő jól válaszol, csak érdekes a különbség. Azt mondja a katolikus pap, hogy Isten hol van, azt én nem tudom, de aki keresi, megtalálja. A rabbi azt mondja, Isten mindenhol ott van, Isten itt van. Most ez infantilizálódás? Nem, ezt nem gondolom, de itt tudod, ők nem állnak. Jaj, de komolyak lettünk. Nem állnak olyan erkölcsi dilemma előtt, amin mások élete múlik, érted? Ez csak de egy hitvallás. Tudom képzelni azt, ez csak is, egy hitvallás, tudod. Na most, csak egy hitvallás. Na most mondok egy példát. A Gyurica, mielőtt pofon vágja azt a vasgyári munkást. Maradjunk abban a Krisztust. Jó, igen, mielőtt pofon vágja. Visszainfantilizálja magát a gyerekkorba, mert nem akarja meghozni ezt a döntést. És inkább vállalja, hogy lekísérjék a pincébe, vagy ott leüssék, vagy legyen akármi, nem, de neki ne kelljen, ne kelljen megpofoznia azt a vasgyári munkást, aki oda ki van feszítve. Ezzel, ha így cselekedett volna a Gyurica, nem lenne felelős azoknak a zsidó gyerekeknek a haláláért, akiket utána megtalálnak és mind megölnek? Ha ő nem bújtatja őket tovább? Nem lenne felelős? A másik három számára luxus, hogy megtehették. A másik három a halálával nem áldoz fel senkit. Viszont mégis mártírok lesznek önmagán, azok. Mert senkit nem áldoz fel önmagán kívül. A Gyurica az felelős másokért, mások életért vagy haláláért. És ebben a helyzetben nem infantilizálja magát, hanem felnőttként felnő ehhez a rettenetes felelősséghez. Ez így van. Ez most nem is vita téma. Na igen, de tudod, ha azt mondaná, hogy inkább feláldozza magát, a gyerekek megölésért, meg a nyilasok lesznek a felelősök, meg a megszálló németek lesznek a felelősök, és ezzel elhárítja az egész felelősséget. Igen. Ez helytálló lenne? Most azon gondolkozom, hogy tudod? Hát bizonyos értelemben igen, de abban a szempontból mégsem értem, amit értem. Tehát értem. Az van, hogy mind a négyen a helyes döntést hozzák, csak a különböző helyzetükből következően más a helyes döntés. A Gyurica az utilitárius, most a szónak abban az értelmében, ugye? Igen. Megteszi a szentséggyalázást, megpofozza a felfeszített Krisztust. Igen. A Gyurica az haszon-e, nagyobb hasznosság vagy közjó elvi. Érted? A kisgyerekek csak életére. Csak csúnya haszon szó van, egy rossz konnotáció. Igen, egy rossz konnotáció. A közjó, a nagyobb jó. A nagyobb jó. Igen. És a többiek, azok meg a deontológikus értelmezésben, kötelességelvi értelmezésben ellenértelmezik a kötelességet, tehát tabu, tehát tilalom. Tilalom megpofozni a Jézus Krisztust. Igen. És ők a deontológikus úton, de tudod, más a helyzetük. És ezért aztán másfajta erkölcs vonatkozik rájuk. Igen. Na, akkor most egy kérdésem. Térjünk vissza, hogy jött ez az egész. Nincsenek hullák, meg gyilkosság, meg ilyen nagyon súlyos, nagyon kemény, nagyon éles szitu. Nincs ilyen. Picibe is föltehető ez a kérdés. Nem ölsz meg valami, csak éppen egy kis látszataljasságot kell egy nagyobb jóért csinálnod, a másik arra nem hajlandó, elegánsan visszavonul, te szoktad ezt rólam mondani, kis új eltartva, stb. Stb. Na, például mondjuk a mai magyar közéletben megvan ez a két út, vagy ez annyira erős és súlyos, hogy ne szállítsuk le a problémát, a feladványt, a talányt, ne szállítsuk le a mai magyar közéletnek szerintem a szintjére. Szerintem megvan az mondjunk élet. Példát, az élet mondj száma, példát. Az élet számos területén megvan. Amikor meghozol egy kis alkut azért, hogy te itt még azért sok jót tehetsz. Tudod, hát a Mephisto az erről szól. Hát a Mephisto ezekről a kicsi-kicsi alkukról. Erről akartunk még beszélni, baszki, a Mephistóról. Hoppá! Megérkeztünk. Most láttam sok év után a Szabó István filmet, és jobban tetszett, mint régen. Én nem vettem. Régen volt egy ilyen, ott voltam a vendég, hogy a 10 legjobb magyar film, nekem más lett volna a 10-es lista, a fele lehet, hogy rákerült volna az enyémre is, és a másik fel, ami nem került volna rá, azok is kurva jó filmek, csak nekem más a 10-es listám, ha már a 10 leges legjobb. Mindegy, és rajta volt a Mephisto. Nekem az egy, tudod, maga a Szabó István egy olyan faszi volt, aki nekem inkább egy nagyon jó mesterember, de nem a zseni. Nem, mit tudom én, Bódi Gábor, vagy ezek a Huszárik. Jó, az csak egy filmes csávó csinált több dolgot, de azért a Szimbád az na, ez. Hanem ilyen jó mesterember, és a Mephisto is egy olyan jó, igazán jó profi mestermunka. Ki nem találnád ma, hogy az egy magyar film, érted? Tehát az nemzetközi szinten is egy fasza. És most, ahogy néztem, most volt nekem ilyen erős. Mert ebben a mai magyar szituban, érted, ismerek embereket, és kurvára bejött az aktualitása ennek, tudod? És miről szól? Vagy nekem mi volt? A Henrik Höfgen, az Hendrik, bocsánat, nem Henrik, Hendrik Höfgen, az egyike a legnagy pofájú bizéknek, tudod, ilyen balosoknak. A legnagy pofájúbb. Ilyen nagyon elfű. Látta valaki a Mephisztót? Emelje fel a kezét, akkor látta a Mephisztót. Mert most ilyen, jó, Szabó István filmje, egy ilyen magát a náci rezsimnek eladó, egyébként nagyon tehetséges színészről szól. Az első magyar Oscar-díjas film a külföldi, nem angol nyelvű film kategóriában. És ez a figura, ez egy ilyen balos fószer, aki ilyen nagyon balos, tudod? És aztán a ilyen undorítóbb kiszolgálója lesz a náci rezsimnek, és a film a folyamatot mutatja be. Van egyébként egy valóság alapja, ez létezett ez a fazon, maga a család letiltotta a Heinrichmannnak a regényét, igazságtalannak tartván, egyébként homoszexuális volt a faszi, és Göring támogatta őt. Nem volt ennyire sötét alak, mint a filmbeli Mephisto. Vagy regénybeli és filmbeli. És ez a megalkuvás, és nekem például az egyik ebben a filmben az volt, tudod, hogy a kurva nagy pofájúakból lesznek aztán ilyen csúszómászók. Fokozatosan. És ahogy áltatja magát, hogy segít a barátain, segít, próbál is. Tehát nem egy ördögi figura, nem igazi Mephisto. Nem ő a Mephisto, ő a Faust. Ő a Faust. Ő az, aki megkötötte az alkut. Ő a Faust. Igen, igen. És a, tudod, a tartótisztje, ő a Mephisto. A Göringről mintázott igen, miniszter. Igen, igen. Valójában, igen. Valójában azt hiszem, hogy ő egy poroszországi miniszterelnök. Azt hiszem valahogy így van. Igen, igen, ja. Háborús hős, mert egyébként a Göring az egy kiváló repülőtiszt volt az első világháborúban. Aztán megkapta a Luftwaffét. Ja. Na, és a legkorruptabb figura volt még a nácizén belül is. Na, és van egy szereplő a Mephistóban, a Cserhalmi játsza, aki egy szegény, csóró, hithű náci. Az eleinte. És aztán elkezd lázadozni a náci rezsim ellen. Tehát ő az, aki szerintem a legtisztább figura az egész sztoriban. A legtisztább figura. Tehát magyarán ez a film egy olyan szerepeket mutat be, olyan szerepjátékokat, amit kicsiben most is megtalálunk, tudod? És aztán amikor a Höfgen már egy nagyon jól beágyazott bizalmi ember, akkor azt a figurát, akit a Cserhalmi játszik, azt szépen elviszik, és lelövik egy erdőbe, ahogy a náciknál ez korai időben ez egy gyakori szokás volt, így van, hogy valaki aztán autóbaleset áldozata, vagy ezt írták az újságok. Szóval van benne ez a figura, aki náci, amikor még a nácik nem kerülnek hatalomra, majd föllázad a nácik ellen, amikor látja az igazságtalanságokat, és van a Höfgen, aki egy ilyen nagypofájú balos, és a nácikat lenézi, megveti, stb., és még kirugatja egyébként ezt a fiatal csóró kollégáját, és aztán, amikor megveszik őt, fokozatosan, szép, lassan a nácik. Na, miért hozzuk föl ezt a Mephistót? Egyrészt azért, mert kibaszott aktuális, másrészt meg azért, mert úgy általában is, másrészt meg egyébként kapcsolódik az előzőhöz, ám Robi. Tehát, hogyha oda kerülsz, akkor te mit csinálsz? Érted? Ha nem lépsz le, akkor vállalod-e azért a mártír szerepet? Most nem feltétlen úgy, hogy agyonlőnek, kicsibe, kirúgnak, nem lehet rádióműsorod, vágod, ilyenekre gondolok, igen, vagy vagy beköcsögölsz, és áltatod magad folyamatosan, hogy hát én azért az értékeket megőrzöm, átmentem az értékeket. Kádár korszakban emlékszem ezekre a dumákra. Belülről bomlasztom őket. Az már a viccesebb izé. Átmentem, jót teszek. És amikor valaki elégedetlenkedik, akkor hát könnyű kívülről pofázni, tudod? Könnyű a pályaszélről ordibálni. Gyere ide, te is, és dolgozzál. Érted? Na, és egy picit erről az egészről. Csak és kizárólag éles szituációba derül ki mindenkiről minden. Addig ez csak... elmélet. De azért az emellett vagy amellett az elmélet mellett szabadjon hitet tenni. Tehát lehet akár... vágyakozni anélkül, rá. Hogy kipróbálnánk, vagy akár anélkül, hogy... De nem, lehet erkölcsileg attól, hogy nincs a dolog kipróbálva, vélekedhetsz úgy, hogy ez a helyes vagy az. Nem? Tehát, és egyébként ez nem két állású kapcsoló. Tehát azért van olyan, hogy nem kollaborálok a rendszerrel, de nem is... lázadok nyíltan a rendszer ellen, tehát nem követelem ki a golyót a tarkomba, de nem is kollaborálok és válok felelőssé a rendszerért, hanem egyszerűen, tudod, úgy vonulok ki, ahogy a Hanvas Béla raktáros lett, és azt mondta, hogy hát ő, tudod, ő nem felelős ezért a rendszerért, és nem gondolja azt, hogy a legjobb vagy a legtöbb, amit mindenkit tehet, az elátkozott, Robi. Mindenkit igen, elátkozott. Igen, de tudod, nem áldozta fel az életét meg a szabadságát, hanem inkább arra használta fel az életét meg a szabadságát, hogy valami időtlent alkosson, meg valami érvényeset alkosson egy olyan kornak, ami el sem jön talán soha. Tehát azért még megvan ez az opció, ami a villamos esetén nincs. Nincs harmadik út. Tudod, ott nincs ez, hogy de én igenis, nekem van szabad választások. És ilyenkor, amikor ez a dilemma van a hollywoodi filmekben, mert volt egy ilyen dilemma egyébként a Batman és Robin. Gratulálok. Geci szar film, de volt benne ez a dilemma. Hogy Robint menti meg Batman, vagy a Alicia Silverstone-t, aki valami bacska, vagy mi volt, bazd meg, denevérlány. Denevérlány. Értjük, na mindegy, értjük. Mindegy, és akkor a gonosz geci, az mindkettőt lehúzta a lefolyón, és akkor zuhantak mindketten, és akkor a Batman azt mondta, hogy nem, mert van választásom, és megmentette mindkettőt, mert ilyen fasz a gyerek, tudod? És ez lett a megfejtése a dilemmának, tehát nem kellett eldönteni, tehát tulajdonképpen mondhatod ebben az esetben azt, hogyha tényleg, tudod, nem vagy hajlandó a dilemmával szembesülni, és nem vagy hajlandó vállalni a felelősséget, még csak azért se, hogy erkölcsi ítéletet mondj egyik vagy másik cselekmény felett, hogy hát bazd meg, én pedig kisiklatnám a villamost. Igenis képes vagyok. Ja, akkor te halnál meg, de hát más nem ül a villamoson, érted? Vagy hát ülnek sokan a villamoson. Nem lehet kisiklatni. Akkor megállítanám úgy először az embereket, leszállítanám a robogó villamosról, majd kisiklatnám, mert én vagyok Batman, engem ilyen helyzet elé nem állítasz, mert a forgatókönyv mindent elbír, tudod? Bele lehet írni akármi. Ja. És így aztán megkerültem a dilemmát. De hát valójában ez csak arra jó, hogy elhárítsuk magunktól egyrészt az erkölcsi felelősséget, másrészt meg a súlyos döntéshez tartozó nagy erkölcsi nyomást. Az a pillanat, ami talán el se jön soha, ugye? Tehát ezt a Hanvas kapcsán, hát figyelj, Robi. De ezt a keresztapában is elhangzik. Ezt akartam mondani, így van, tehát egyszer majd kérek tőled egy apró szívességet. Különös, hogy ez elhangzik a keresztapában is, és elhangzik a tanúban is. Ja. És ugyanazt jelenti, és ugyanaz a hűbéri lánc. Pontosan ugyanaz. Igen. Ez volt az apu, azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát kívánunk!